السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي جعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرتنا، وجعل الأحكام الإسلامية مقياسا لأعمالنا ومصدرا لأحكامنا، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته ودرس بخطاه وبعد. Kabla sijaanza hii darsa, nafurahi kufika katika msikiti huu, na furaha yangu naona sura ambazo tumeswali nazo hapa. Kuna ndugu zetu hapa ambao ni wageni, lakini angalia Uislamu ulipotukusanya. Wamekubali kusalishwa na mtu ambaye wanatofautiana rangi, wanatofautiana lugha, wanatofautiana kimaeneo, lakini wakakubali kuswalishwa na mtu huyo. Hii yataka tuiangalie kwa sura nzito, namna ya Uislamu ulivyotujenga sisi umma wa Mtume Muhammad SAW kwa kitu kimoja. Ndio sallallahu alaihi wasallam akasifu umma wake kwamba innahum ummatun wahida min duni nas, sisi ni umma moja tofauti na watu wengine. Ndugu yetu hapa hatumjui nje anatoka, labda Pakistan au India, lakini amesoma sura Fatiha kama nilivyosoma mimi. Hii ni uwezo wa Uislamu, kwamba Uislamu watu hawaangalia ni kirangi wala kitabaka. Innahum ummatun wahida min duni nas, umoja huu haufai kubakishwa misikitini. Huu ni umoja ambao waliosokuwa sisi tutaka tuwashike mkono, wakipigana kwa sababu ya ukabila, rangi, tuwaeleze sisi Waislamu kwamba maradhi haya ya kupigana kikabila, kirangi, ni maradhi ambayo Mtume ameita nini? Mudhina. Laisa minna man daa ila al-asabiyya. Tunasema si katika sisi mwenye kulingana nini? Uasabiyya, utabaka, urangi. Kwa hakika hii ni nukta muhimu ambayo yaonyesha namna Uislamu katika shaa'ir zake, katika ibada zake, inavyotuunganisha sisi kama ni umma moja, umma wa kitabu moja, umma wa sheria moja, umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, darasa kama alivyoeleza al-Akh Yahya itahusia kuhusiana na matukio hawadi ambayo yalitukia ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab. Lakini mwezi wa Rajab ni mwezi gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Tauba aya ya 36 asema, inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يزيد سبحانه وتعالى أسمى حقيقة يا إداد يا ميزي ومن يزيد سبحانه وتعالى نكون نبيلي pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka hivi katika Al-Qur'an al-Karim. Miezi yetu sisi Waislamu ni miezi 12. Miezi hii Mwenyezi Mungu asema yauma khalaqa as-samawati wal-ardh, alikadiria ile siku aliyoumba mbingu na ardhi ni fahari kwetu sisi, kwa kalenda yetu haikutokamana na akili za wanadamu kama kalenda inayoitwa Gregorian calendar iliyozoeleka leo, Januari, Februari, Aprili, sijui mpaka Disemba. Miezi ina majina ya kiajabu ajabu. Unaambiwa Januari sijui alikuwa ni Mungu wa jua, sijui Juni ilikuwa sijui ni mfalme. Kalenda ya kipagani. Lakini leo kwa takafa ya kimagharibi imezoezeshwa kwa umma wa Kiislamu, kalenda hii ndio inajulikana kama watoto wadogo. Kumuuliza leo tarehe ngapi? Atakwambia leo tarehe ngapi? 17, sio? 17 Aprili. Mwambie kalenda ya Kiislamu leo tarehe ngapi? Wengi wetu tukileta mtihani huu itakuwa labda wawili watafaulu. Kalenda yetu ni miezi 12. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye amechagua. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha arba'atu shuhur. Katika hii miezi 12 kuanzia Muharram, Safar, kisha Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, Rajab, Sha'ban, Ramadan, kisha Shawwal, Dhulqa'dah, Dhulhijjah, ndio chapter ya mwisho miezi 12. Mwenyezi Mungu katika miezi hii 12 akateua minne mitukufu. Minha arba'u qur. Hapa katika tafsiri ya Qur'an imekuja ijmalan, yani imekuja general. Miezi minne mitukufu ni ipi? Kuna kazi ya hadithi hapa. Ndio moja kati ya kazi, moja miongoni mwa kazi za hadithi ni kufafanua Al-Qur'an al-Karim. Kwa hivyo wewe ukasema kwamba diajabu Qur'ani peke yake, la, bali Qur'ani na hadithi zote hizi ni masadir tasmi'i ambazo zinafanya kazi kwa pamoja. Hapa minha arba'u, miezi minne hii mitukufu ni ipi? Tutaipokea kutoka Abu Bakar radhiyallahu anhu, asema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna az-zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal-ardh. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم asema zama ni zenye kuzunguka, misimu na siku ni zenye kurudiana, kama vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba mbingu na ardhi siku ya kwanza. Mtume akasema asana 12 shahran, mwaka ni miezi 12. Minha arba'atu shuhur, katika miezi hii 12 kuna minne mitukufu. Ni ipi ya Rasulullah? Akasema thalathu mutawaliyat, mitatu ile mitukufu ni yenye kufuatana. Akasema sallallahu alayhi wasallam Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Muharram, hii ni yenye kufuatana. Waislamu katika miezi hii ni miezi ambayo inafuatana. Wakimaliza Dhulqa'dah ni mwezi mtukufu, wanaingia Dhulhijjah ambao ni mwezi mtukufu, una ibada ya haji inafanywa, na kuna Muharram mwezi mtukufu ambao ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Kisha sallallahu alaihi wasallam akasema wa Rajab, na mwezi huu wa Rajab katika lafdhi nyingine wa Rajab Dhuhr, na mwezi wa Rajab Dhuhr alladhi baina Jumada wa Sha'ban, ambao uko baina ya Jumada na Sha'ban. Imekuwa ni sasa leo tupo katika mwezi huu wa Rajab tarehe 19 leo. Kuangalia kwa kifupi, ndugu zangu, matukio ya mwezi huu mtukufu wa Rajab. Kabla ya kuangalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa nasaha, fala tadhlimu anfusakum, musidhulumu katika miezi hiyo mitukufu minne nafsi zenu, msifanye makosa. Swali, je, twaruhusiwa kufanya makosa katika miezi mingine? La, bali ulama wanasema hii fala tadhlimu fihinna anfusakum, tafsiri mbili. Tafsiri hiyo miezi yote 12 musidhulumu, au tafsiri katika miezi hiyo minne musidhulumu, yani mkifanya dhulma katika miezi hii minne madhambi ni makubwa zaidi kuliko kufanya dhulma katika miezi mingine. Hii ndio maana falatubdu fihinna amsaku. Kwa upande wa pili, tukapendekezeshwa kufanya ibada. Miongoni mwa ibada ni funga, na hadithi sahihi ya kuthibitisha masala ya kufunga katika mwezi wa Rajab ni hadithi ya Abu Mujiba. Alikuja mwana mmoja akaambiwa, sum ashhurul hurum, funga katika miezi hii mitukufu. Kwayo ni sunna na ni mandhubu, ilipendekezwa Waislamu kuzidisha kufunga katika mwezi kama huu wa Rajab. Ayuhatikwa, mwezi wa Rajab ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu ametukuza kama alivyowatukuza wanadamu. Tukumbuke ndugu zangu, katika viumbe vya Mwenyezi Mungu ambao vilitukuzwa si vinginevyo ila ni wanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalitangaza hili swarahatan katika sura Al-Isra aya ya 70 akisema, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa radaknahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna taqdila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, bila shaka tuliweza kumpa takrima kubwa, tulimtukuza wanadamu. Wanadamu wote ni wanadamu, ni viumbe vitukufu, mpaka damu zao kumwagwa ni jambo tukufu. Sio zaidi wa damu ya Uislamu ni tukufu zaidi. Mtume sala masema, la hurmatu damul mu'min, ile heshima na utukufu wa damu ya Uislamu yashinda Al-Kaaba, pamoja na kwamba Al-Kaaba ni tukufu. Lakini angalie leo damu za Waislamu katika nchi wezetu wanapokuwa kwa habari zaidi, katika Middle East leo, Syria, hazimwagi damu tu za wanawake, bali mpaka watoto wasiokuwa na hatia. Imekuwa damu ya Uislamu ya kunguni, ya magwa na maadui wa Uislamu waliofanya damu ya Uislamu si kitu. Kwetu sisi damu si ya Uislamu tu, hata ya sokoa Uislamu kwetu sisi ni hurma, ina heshima. Mwenyezi Mungu akamtukuza mwanadamu. Si tafsiri hii aya yote, nataka tu tuje katika kipande wala katika mambo mbalimbali. Mwanadamu ni mtukufu. Kwa nini ametukuzwa? Kwa kitu gani ametukuzwa? Mwanadamu ametukuzwa kwa sababu ya kitu kinachoitwa at-tafkir wa naqlu, akili uliopewa wewe mwanadamu na kufikiri na kutafakari mambo, ndio ukafanya wewe ni mtukufu. Ndio angalia utukufu wako wa kiakili. Leo wafanya mambo makubwa, watengeza kitu watembea angani, yakini watengeza kitu watembea majini baharini, hii ni takrima. Kwa hiyo hii ni opa speciali aliyompa Mwenyezi Mungu akampanani mwanadamu kufikiri. Moja katika fikra ni mwanadamu afikirie matukio kila linalotukia, kisha aweze kuandika na matukio kama yale, na aweze kufaidika na matukio kama yale. Ndio maana kwamba nimeona kwamba ili kizungumzia masuala ya mwezi mtukufu Rajab, nidondoe baadhi ya matukio. Matukio ambayo napenda yasitenganishwe na reality ya Waislamu leo. Sisi si kama Wakristo, wao husoma matukio, lakini matukio yao huwa hayana reality na maisha yao. Sisi matukio yetu yanapozungumzwa yafaa tuaidike, yafaa tupate mawazo na matukio yale, na tuweze kuzingatia. Na kitaifa nimeangalia mwezi wa Rajab kuna matukio mengi, lakini nimedondoa matukio matatu pekee yake ili msiwachoshe insha Allah Taala. Matukio ambayo insha Allah napenda tuyazingatie matukio haya, ili tuweze kuaibika na tuweze kuyarelate na reality inayofesi Waislamu leo hii katika dunia tuliyonayo. Ndugu zangu, tukio la kwanza nyote mwalijua, nalo ni tukio la Al-Isra wa Mi'raj. Tukio hili insha Allah tutazungumza na imamu, maanake ni refu na mambo mengi. Inshallah anipe fursa katika miezi au katika siku zitakazokuja, nije nizungumzie kisa hiki kirefu cha Al-Isra wa Mi'raj. lakini tunapenda tu tukurishi kisa hiki kama huu tulionao tarehe 27 mwaka ikiwa umetakiana na jioni, wengine wakasema mwaka wa 11 bila mnugua, wengine mwaka 12. Al-Mansur Fawzi katika kitabu chake Ar-Rashid al-Maktum akachagua kwamba ni tarehe 27 ya mwezi wa Rajab. Tukio hili likatukia sallallahu alayhi wasallam akatolewa katika Masjid al-Haram. Asili ni kwa si Masjid al-Haram, bali ilikuwa ni nyumba ya Ummu Hali shangazi yake. Akachukuliwa na Buraq. Wanavyoona wasema mnyama huyu aitwa Buraq sababu ya umeme. Yaani watembea kama umeme. Yadhamu hafirahu inda muntahafi. Anapoona ndipo anapokanyaga. Kwa hivyo lao akiwa hapa akiona tamu ndio asakanyaga. Hiki ni kwenye kipando spesheli cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu alayhi wasallam akachukuliwa na Jibrili mnyama huyu sehemu tu katika usiku mpaka Baitul Maqdis. Kisha baada ya hapa akapewa ngazi akaenda mpaka Sidratul Muntaha. Wanavyoona wengine wakasema mpaka akafika Baitul Ma'mur, wengine wanasema mpaka akamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, japo ni jambo jara bila kupima baina yake. Lakini kifupi, ule msafara wa kuanza Makka mpaka Baitul Maqdis ndio huitwa al-Isra. Na msafara wa kutoka Baitul Maqdis Filastini mpaka Baitul Izza au Baitul Ma'mur ndio huitwa al-Mi'raj. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akahadithia kisa hiki kwa ufupi katika Suratul Isra aya ya kwanza. Akasema subhanalladhi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك أما رمزيك ما نعاكي ربما أن تكسيك نكلا سيبابون يلين يألين شكوة مدياواكي أسيك كتوك المسجد al-Aqsa ya al-Masjid al-Haram kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka Masjid al-Aqsa mpaka msikiti wa ndani. Laina ni sehemu tu katika usiku. Ukiangalia tafsiri ya al-Kashaf Azamasu aliyasema laina imekuja katika sigha ya nakira kwa sababu ni sehemu chache sana, ni muda tu wa masaa fulani. Safari ambayo kihistoria baina ya Maka mpaka Palestina Makuraishi wakichukua siku 40, mwezi mmoja na siku ngapi? Siku 10. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaonyesha utakatifu wake kwamba akamchukua mja wake sehemu tu ya nini? Ya usiku, just few hours. Akamchukua Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka katika Baitul Maqdis ambayo inaitwa Palestina leo hii, alladhi barakna hawlahu, ambayo Mwenyezi Mungu amebariki hiyo Palestina yenyewe na pambizoni mwake. Pambizoni mwake hapa inakusudiwa mipaka yake ya kijiografia ambayo haikuchorwa ila baada ya nani? Ya wa magharibi wa Faransa na Waingereza, ndio wakaichora leo Palestina kwa kitu kidogo ndani ya dola walioita Israeli. Lakini geographically kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Palestina ama Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu inaingia zile al-manatiq al-mujawara, maeneo ambayo yanazunguka Palestina. Ukiangalia Lebanon ama Lebanon, Jordan, Syria, zote hizi ni barakna hawlahu, ni nchi ambazo Mwenyezi Mungu amezibariki. Na moja katika kuonyesha utukufu wa hizi bilaji ni kuwa Syria ambayo leo ndio kalbul ahdath, ndio kuna mambwaji yanafanyika. Mtume akaita Syria kuwa ni ukru daru Islam, ndio makao makuu ya nini? Ya Uislamu. Mtume akaitaja kwamba fiha almalaika kuna malaika Suria wanashindana. Leo Kurdawu Islam inachafuliwa na Sunna na Namrusi, akiongozwa na Marekani katika kugoro, mpaka wale watoto ambao wameingizwa hospitali pia za nini zashambuliwa. Kihakika kuonyeshwa kwamba zile ni biladi zetu, ni biladi za Kiislamu ambazo Uislamu ulikuja kuzungumzia. Ndugu zangu, katika hapa Baitul Maqdis, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswalisha maimamu manabii, yeye akawa imamu, na hapa sallallahu alaihi wasallam akapandishwa mpaka katika safari ya Al-Mi'raj ambayo inshallah tutakuja kuzungumzia katika siku za usoni inshallah taala. Ndugu zangu, tukio hili lilitukia baada ya mambo mawili yaliyotukia kwa sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, lilikuja tukio hili baada ya wafati zaujati sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa Khadija radhiallahu anha. Na mwamjua mama Khadija namna mchango wake wa ulinganizi ulivyokuwa. Mama Khadija radhiallahu anha ni yule ambaye sallallahu alaihi wasallam pale alipokufa akamkumbuka mpaka wakeze wakawa na vera na uwivu. Kwa nini Mtume mkakumbuka kila wakati na Khadija? Tukosa nini sisi wanawake? Ndio tabia yao hii, wana wivu. Mtume akawaambia, niacheni nimtaje na Khadija, kwa sababu huyu amana tibihi na kafaratu nnas, huyu ameniamini pale watu wote wa Maka walionikufuru. Walionikufuru mama Khadija ndio wa kwanza kuniamini katika wanawake. Wasaddakatni hina kadhabani nnas, na wama Quraysh waliponikadhibisha, huyu mke wangu alinipa moyo kama mwanadamu alinihitaji moyo, na moyo na tranquility nilipata kwa mke wangu Khadija radhiallahu anha. Kisha akasema, wa asharakatni fi mali hina haramani nnas, huyu akashiriki akanisapoti katika dawa yangu, akanitafutia, akanipa mali, akanipa fedha na dawa yangu ikenda mbele. Hapa tumuonana na Khadija radhiallahu anha, kisha namkumbuka kwa sababu ya dawa alipoinusuru mama huyu. Leo wako wapi wake zetu wenye kunusuru dawa? Dawa ni ngumu, kama unavyoiona dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ya kuleta mageuzi, ilipitia marhala ngumu ya kutukanwa, kusimangwa, ya kuangwa kila chusi. Kama hivi leo Uislamu unajirejelea tariki yake, leo Uislamu wanasimangwa, ukiwa na ndevu tayari wewe gaidi. Ukiswalisha swala tano hapa kila mara, huyo ana kazi gani? Mbona unaswalisha, ana kazi gani? Yaani leo usabasi tufanyiwa hivi, ndivyo sallallahu alaihi wasallam alikumbana nayo. Kwa sababu kihakika Makuraishi walifahamu ile dawa ya Kiislamu inavyolenga, yalenga kugeuza ulimwengu. Hivyo hivyo leo Marekani, ndugu zangu, hakubali kusikia Muislamu abebe Uislamu, hata mshuku na kumtia katika mtihani. Tusirudi nyuma, ndugu zangu, sasa tuelewe kwamba kila mtihani kizuka ni tarehe ya jibegelea. Tukio la pili, ndugu zangu Waislamu, ni tukio la kufiliwa na nani? Na amini yake Abi Talib, kabla ya Isra Miraj. Mambo haya, jambo hili la pili ni kwamba linahuzunisha. Amini yake Abi Talib ni mtu alikuwa supporter mkubwa wa Uislamu, japo kwamba hakufa katika Uislamu, lakini alimnusuru mwanawe, akamwambia ya ammi imdi mashita, ya ibn ammi imdi mashita, endelea kwa sababu katika haki. Abi Talib alipokufa ikawa ni double blow kwa sallallahu alaihi wasallam. Mama Khadija amekufa na ammi yake amekufa, so ile hali ya dawa itakuwa vipi? Ahitaji kutulizwa, sallallahu alaihi wasallam ahitaji kunusuriwa. Mola wake akampa safari hii ya Al-Isra wa Miraj. Tukio hili, ndugu zangu, kabla sijakwenda tukio la pili, linatupa faida mbili. Faida ya kwanza ni kwamba Mtume aliliwazwa, yani alipewa hamu na utulivu, alipewa yani amani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuambiwa kwamba wewe madam uko katika dawa ya haki, licha ya vitimbi vya makafiri kufanyia, lakini wewe daraja yako ni kubwa na ujumbe wako utafaulu, na mkono mwenyewe utafaulu mpaka katika ile eneo ambalo umekwenda katika Baitul Maqdis litakuja kukombolewa na Uislamu. Kwa hivyo tukio hili, ndugu zangu, laonyesha ulumu Uislamu wa ulumu risala Uislamu, yaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi akampendelesha mtu anayeushika Uislamu na anayeubeba Uislamu. Hivi ndugu zangu, mwajua wazi mnafanywa kichini. Leo ndugu zangu, mimi mwajadiliwa na bunge la Westminster la Uingereza, mwajadiliwa na White House. Kadhi ya kubwa ndugu zangu, hawajadiliwa wengine, mwajadiliwa nini watu wa la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kwa hiyo ukishikamana na la ilaha illallah Muhammad rasulullah, ukashikamana na njia halisi ya mageuzi ya Bwana Mtume sallam, wallahi thumma wallahi, Mwenyezi Mungu atawanusuru. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Basi Mwenyezi Mungu atakusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ataondosha vitimbi vya Makuraishi. Kwa nini? Hili ni ninapofanyia kelea, lakini muelewe huyo aliyemtuma na ujumbe ni Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atakusuru. Na kitarifu ndugu zangu, baada ya Isra Miraj mwaka wa 12 sallallahu alaihi wasallam, katika marhala ya da'wa ya da'wa yake, atatafuta nguvu kwa watu wa Madina. Watu wa Madina wakaukumbatia Uislamu, na Madina kukumbatia Uislamu ikawa ndio nuktatul ula, ni kituo cha kwanza cha dola ya kwanza ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yote haya yalikuja, nusra alipata sallallahu alaihi wasallam baada ya Isra wal Miraj. Kwa hiyo tunapozungumzia tukio la Isra wal Miraj, tuweze kukumbuka kwamba sisi ile hali ambayo tunapitia sasa hivi ni hali ngumu. Ndugu zangu Waislamu, unatoa darasa hapa lakini hujui utafika salama nyumbani. Wallahi nakuambia kama kiakika unasikiliza, ukitaka kwenda kwenye idhaa kuzungumza, waulizwa shekhe wali waleta kwenye kwanza kabla hujafika studio, waulizwa shekhe, tuambie utazungumza nini hapa, kuna mitihani mitihani. Ndugu zangu, mambo haya yatusherekeshe nyuma, basi shikamani na Uislamu na kuonyesha Uislamu kwamba ni mapambano ya kimaisha, na sisi tupo katika risala ya haki. Mwenyezi Mungu atukushukuru. Ndugu zangu, ni tukio hili kubwa la kitukomeni na tukio hili moja, twende katika tukio la pili la kiharaka haraka. Tukio la pili ambalo lilitukia katika mwezi mtukufu wa Rajab ni tukio la kukombolewa msikiti mtukufu wa Baitul Maqdis. Ndugu zangu, Baitul Maqdis inapotajwa, Falastini inapotajwa, inatajwa nchi yako. Hii ni biladi yako, kwa sababu hii ndiyo kibla cha kwanza cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkumbuke Mtume kabla hajageuziwa kibla kuelekea Makka, ilikuwa akielekea Baitul Maqdis kwa muda wa miezi 18. Kibla hiki ni cha kwanza. Hapa ndipo wanavyuoni watajili wasema manabii wengi aliwatumiliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walizaliwa katika Baitul Maqdis, na ndio maana kuna hikma kubwa Mtume akakutanisha na manabii wote, na manabii wengi walizaliwa hapa na wakafanya da'wa hapa na wakafa hapa wakazikwa hapa. Kwa hivyo ni biladi ambayo kwetu sisi ikitajwa ni biladi inatuita ituamshe. Wale wanaopigania hawapiganii kwamba eti wanapigania ardhi tu, wanapigania haki yao ya Kiislamu. Lakini leo katakazaza kukunua katika vita vya kigaidi, wale wa Palestina wanaobeba mawe kujitetea dhidi ya makombora ya Israeli, hao huitwa terrorist. Lakini Mwisraeli anayebomu watoto wa Kiislamu wa Kiswahili ndani ya Baitul Maqdis, hawaitwi nani? Magaidi. Wale wetu nani? Liberators, wale na mikomboa wanaitani. Angalieni fenomena ya ugaidi. Kwa hivyo neno ugaidi wao ndio wanatupa. Wewe ukileta rai kinyume na Marekani, wewe gaidi. Ndio kuna watu matata Nelson Mandela wamemwita gaidi, kwa sababu wakati ule alikuwa amebeba ajenda kinyume na wao. Lakini ajabu, walipomfunga na wakamrukruti, walipomkomboa, kisha wakasema no, huyu si zalio, huyu nani? Ni hiyo Bakaru min al-Atwal. Ndugu zangu, Baitul Maqdis iliingizwa katika himaya ya Kiislamu mwaka wa khilafa ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kukatoka wanaume wawili, rijalun min ar-rijal, Amr ibn al-As na Abu Ubaida ibn al-Jarrah radhiyallahu anhuma, wakaongoza jeshi kutoka Madina tulimunawara mpaka Baitul Maqdis ambao wakati ule ilikuwa imekaliwa na masalabijini na Wakristo. Wakristo walipoona haiba ya Uislamu na jeshi la Kiislamu, wakashikwa na ugoma, hawakutaka kupambana na Uislamu. Badali yake wakaandika barua wakasema kwa Umar ibn al-Khattab, ya Amir al-Mu'minin, tumeshasareja sisi, tunataka wewe mwenyewe tu uje tukukabidhi funguo za Baitul Maqdis. Ndio Umar ibn al-Khattab akashauriana na masahaba wake, akenda Baitul Maqdis akakabidhiwa funguo za mji huu wa Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ikaingizwa katika dola ya Kiislamu. Hapa Umar ibn al-Khattab akachora ramani ya namna Waislamu wanavyoishi na Mayahudi na wasiokuwa Waislamu na Wakristo. Akasema maneno ambayo yamesajiliwa katika tarihi kwamba huu sasa, maadamu sisi Waislamu tumekuja kukomboa na nyinyi mkakubali kutawaliwa na Waislamu, basi ni marufuku Waislamu hawafai kubomoa kanisa ya Mayahudi wala nyumba yoyote ya ibada ya Wakristo haifai kubomolewa. Na hii ni mkataba baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hii ndiyo mafungamano ya baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Sisi si watu wa kubomoa makanisa eti tuanze tutoke msikitini tuambie watu tubomoe makanisa ya watu, la. Uislamu si rule religion, si umuni. Uislamu ni mafungamano mazuri. Kuna Wakristo waliishi ndani ya Uislamu, ndani ya Darul Islam, mpaka wakapigana, wakaungana na jeshi la Kiislamu kupigana na Crusaders, kwa sababu mahusiano yetu sisi hatumwagi damu ya mtu aliyesareda kuishi ndani ya dola nini ya Kiislamu. Huyu huitwa kafiri dini. Huu hupewa uhuru wa itikadi yake, hupewa uhuru wa malazi na vilaji. Bwana ni Bwana Kiislamu. Haya ni mahusiano ya Islamu. Si kama leo inavyojengwa katika dola za madari. Kila Muislamu leo kwa lugha yetu nani ni terrorist. Kila Muislamu leo ana kiu cha kumwaga damu. Hizi ni propaganda, ndugu zangu. Lazima tusimame kuwaombea mlango wa Kristo, tuwaambie jamani, John, Uislamu si hiki, Uislamu ni ABCD. Tusipoombea mlango, ndugu zangu, ndio kitoshea tukio, watapita sisi. Watakwambia Abdullah, kama ni mbona mama mwangu anakuzungumza na mama, mbona unasikia kuna nani hawa wanapiga hivi? Ni muhimu kuwaelekeza ndugu zangu kwamba hakika Uislamu haukubaliani na umwagikaji damu wa kiholela. Pamoja na kwamba tunasema pia Uislamu haukubaliani nchi za Kiislamu kuvamia. Hatukubali sisi Israeli kuvamia bidaa ya Kiislamu. Ni hukumu la Waislamu walioko Palestina. Bali vile baraka wote wa nchi za Kiislamu pia hakika lao wangekuwa ni kulisuni, wangeamuru jeshi kwenda kukomboa bidaa ya Palestina. Ndugu zangu Waislamu, bila jumuiya ya Palestina ikakombolewa katika khilafa ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lakini makafiri hawakuacha vijiji vyao, wakaanza kuitamani Palestina, wakaanza kuitamani na kufanya mpango mpaka mwaka wa karne ya 4 wakaichukua tena, baada ya popo Adam wa pili alipotoa mwito wa magharibi kukamamana kuichukua Palestina, wakaibeba na wakaiteka mikononi mwa Waislamu. Lakini ndugu zangu Waislamu, umma huu bado unazaa shujaa. Akazaliwa shujaa Salahuddin al-Ayyubi, kabla yake ndugu yake Nuruddin az-Ziki. Watu hawa kaungana kijeshi, na baada hapo mwelewe khilafa ilikuwa ya legalega. Serikali ya Kiislamu ilikuwa hapa ya legalega, ilikuwa ishamegeka, magharibi washaingia na kuanza kuitawanya. Lakini Salahuddin al-Ayyubi akachora ramani upya, akairejesha mwili wa khilafa, khilafa ikarudi tena katika khilafa ya Ayyubia. Palestina ikarudi tena mikononi mwa Waislamu mwaka wa 586, ilikuwa tarehe 27 Rajab, huu tulionao. Ndugu zangu, Palestina ikarejeshwa tena mikononi mwa Waislamu. Hivyo hivyo ndugu zangu, biladi yoyote mnayoisikia leo, si Somali, si Pakistan, si India, si Afghanistan, si wapi, zote biladi ambazo leo zina ihtilali, zinafanywa occupation, hukumu ya kisharia biladi hizi zikombolewe, ziingizwe katika dola ya Kiislamu, lakini maa almasa kusadid aina daula kusadid. Musidanganyike na wale watu waliojitangaza pale Iraq wakajisema nani eti ISIS. Hawa wale mbona hakuja waona wakituma hata kombora moja kwa nusuru ndugu zetu Syria? wanafanya vitu vya kiajabu. Vitu usichinje Uislamu wenzako kwa sababu ni Shia, huyu tajiri, huyu si nani mchinje. Mambo ya kiuni yale. Kisha ajabu, leo ni mungu mzima na mungu ya ISIS. Ajabu. Kiafika hili ni plot ya kujatipa ya niku, uchafua Uislamu na kuonyesha kwamba angalia kilapa, mkisikia kilapa basi mwile. Kilapa ndugu zangu mwijua wazi kitani. Iliongoza karne kumi na tatu. Na tatu. Watu wakaungana katika umoja ule. Watu wakaishi na amani. Na Uislamu sio Uislamu. Ndugu zangu itakombolewa Palestina katika Uislamu. Yafika hukumu ya kisheria. Ya bidhaa zinazovamiwa ni muhimu Waislamu waungane, wawe chini ya kiongozi mmoja ambaye ataamuru jeshi za Kiislamu kuweza kukomboa si Palestina tu, bali kuna nchi nyingi ndugu zangu, sababu ikiwemo jirani zenu wanapofahamu Somalia, kisha kanatoa vita kutoka Washington. Unajua hiyo? Vikosi 40 vya kijeshi, special forces, zaja hapo kwa maana nani? Na Waislamu pale. Warumu ndugu zangu. Kiafrika Somalia ina rasilimali nyingi. Somalia strategically ina ufuo wa bahari, wanasema wenyewe miles 1,151 miles on shule yake. Kwa hivyo ina madini mengi, ina mafuta. Sasa wa magharibi, kila ardhi iliyokuwa na mafuta wao waifanya ni battle zone. Ndio Kongo leo hakuko na maji, sababu kuna maji. Kongo ya uzalishaji Afrika nzima hakutokuwa na amani. Hapa Kenya kuna gunia nyingi mafuta. Hatuoni usiku wa amani sio yake, lakini pia hakika wa magharibi hawapendi rasilimali, wao ni bora. Sasa wataingia vipi? Watasingizia Waislamu kwamba hapo watu mataka. Maji hizo yako pale. Sitambui jeshi sipo kwa Waislamu. Haiwaki kwa tukio hili la Palestina ambalo lilikomolewa katika mwezi huu wa Rajab. Niirekeshe kwamba kila tunapozungumza masuala ya mwezi wa Rajab, tuzungumzie masuala haya, tuone kwamba bidhaa za Kiislamu ni nini. Fedheha, umaskini unaokumba Waislamu ni uzima. Zote hizi zimetokamana na kwamba sisi sio mmoja, hakumepotewa chenye na ile kilaka ya Kiislamu. Tukio la mwisho ndugu zangu ambao nilichukua kujumlisha linaambatana na tukio kama hili, ni tukio lililofanyika yapata sasa miaka takriban 65. Someni tarehe hiyo ndugu zangu. Someni historia hiyo ndugu zangu. Tukio lilitukia mwaka wa 1924 mwezi wa 3 kalenda ya Gregorian calendar. Kalenda yetu Kiislamu ilikuwa ni mwezi wa Rajab tarehe 27 mwaka wa 1342. Tukio ndugu zangu la kuhuzunisha alimobashiri sallallahu alaihi wasallam, tukio la kuvunjwa kwa daula ya Kiislamu, khilafa ya mwisho ya Uthmani. Ndugu zangu, khilafa inapotajwa mkumbuke kitani kwamba hii ni serikali halisi ya Uislamu iliyokuwa haikuleta umwagikaji damu duniani, ilileta amani. Ndugu zangu, tuzungumza khilafa, yazungumza hukumu za kisheria za Kiislamu kwa zikitekelezwa na nini na chombo hiki. Lakini ilipoondoka khilafa hii, Waislamu sasa wakagawana sasa kikabila, kirangi na kimipaka. Kuna misikiti ndugu zangu, imamu kama si kabila la wale walioingia msikiti hupei nguvu za kusafisha. Najua ada. Tukiwa wewe si rangi yao, huruhusiwi kuzungumza wala kuswalini. Kuswalisha. Mipaka imegawanywa ndugu zangu, kiasi cha kwamba mpaka mwezi mtukufu Ramadhani Waislamu wafunga Ramadhani mapote mapote. Pakistan wafunga hivi, sijui India wafunga hivi, Afrika Mashariki wafunga hivi. Yaani kana kwamba huu Uislamu sasa kila mmoja na lake. Kuondokewa kwa khilafa ndugu zangu, tumeondokewa na kiongozi ambaye ni mngao. Mtume akamsifu inama al-imam junna. Hakika kiongozi nani? Ni mngao. Yopaa kalumi wa rai hiko yutakani. Waislamu hupigana nyuma yake na Waislamu hupata hifadhi. Leo imamu Waislamu ni kwao. Yule imamu ambaye leo atakuwa muklis wa kuongoza jeshi ya Kiislamu. Tuna jeshi kubwa, lakini jeshi hizi zimefungwa leo. Zimefungwa. Pakistani ndio largest army. Wimba ndio watu. Masri ina wanajeshi wengi. Jeshi za Kiislamu pekee. Wacha kupiga bunduki, zisimame tu pale Palestina. Labda tuzipige takbir, mara moja tuondoke. tuna Turki, tuna Iran, nguvu zipo, lakini nguvu hizi ndugu zangu zimegawanywa kimipaka. Sex pact ilipopangwa mpango wa kugawanywa mambo haya, ilipovunjika khilafa ya Islam na ulimwengu wa Islam kagawanywa kitabaka, ndio Waislamu tukajipata hapa. Ndipo leo tunajiangalia ni Kenya, wewe ni Somali, wewe ni Sri Lanka, tunajiangalia kitabaka na kirangi na kitabaka. Hii ni mambo. Bali hiyo nchi hiyo hiyo moja Waislamu ndio utaona wanakusana. Mimi sikilipo huku, ya hakika kuondosha kwa khilafa ikawa Waislamu ndio wamegawika katika mapote kikabila, kugawika kwa kuanguka kwa khilafa ikawa Waislamu hawahukumu tena na Qur'an. Qur'an ikabaki sasa rasman fil masajid. Yuqra'u fi Ramadan. Na wanafsi yastaghfirunahu wa la ya'maluna bihi wa la yash'uruna bi ajrihi. Qur'an yasoma ndani ya Ramadan. Tafsiri za Ramadan zinakuja. Wewe unasikiliza sudeni za kisoma Qur'an. Unasikiliza shuraini. Wewe unasikiliza Qur'an. Lakini al-Qur'an lam yunzal likra'a faqat. Al-Qur'an unzila litahkim. Qur'an ni teremshwa hukma la Arabia litahkuma baina an-nas. Qur'an haifanyi tena kazi ndugu zangu. Kwa sababu ya nini? Hakuna kile chombo cha kuwezesha Waislamu kwa nini? Hukumu na sheria za Mungu. Ndugu zangu Waislamu tunaanzia hapa. Kwamba tunapozungumzia matukio ya Rajab, tukumbuke matukio hayo. Na tukumbuke kwamba matukio hayo ni matukio ya amshe ile hamu ya kufanya kazi na kufanya kazi na mfumo wa Uislamu wa kufanya kazi ya kimageuzi aliyofanya sallallahu alaihi wasallam, nayo ni kwamba akabuni harakati ya Uislamu, akawajenga maswahaba wake, wakajitoa waziwazi hadharani, wakachukua mfumo wa kikafiri ambao ulitawala na majibu ya kijahilia, na kisha akaonyesha uzuri wa Uislamu kwa upande wa pili pasi na kutumia nguvu wala mabavu. Hakutumia silaha sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Maka katika kulazimisha mawazo ama Uislamu. Uislamu unatosheleza. Sisi tunatumishi watu nguvu katika Uislamu. Mtume sallam atapata nguvu kwa sababu Madina, akasimamisha dola ya Kiislamu katika mji wa Madina, akaja kukomboa mji wa Maka. Makumbuka hapo Maka Waislamu hawakufanya hapo Madina fedheha, na zikaendelea Waislamu wakapata nuru, wakaishi katika nuru na amani kwa miaka takriban 1500 years. Waislamu wakaishi ana amani.